pilu pilu pilu pilu pilu pilu pilu ye pilu pilu kya hai ye pilu pilu ye pilu pilu kya hai ye pilu pilu jab baag mein koi phool khila to bhavre ne kaha pilu pilu pilu pilu parvat pe chhai मतलब आई टेल यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। शंख बजे जब मस्जिद में हो अल्लाह